Աննա, լավ ես սովորում։ Այո։ Կան առարկաներ, որոնք շատ ես սիրում։ Այո, ամենասիրելի առարկած ռուսերենն է։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Մասնագիտություն արդեն ընտրել եմ, ես ուզում եմ դառնալ դաշնակարուհի։ Երաժշտություն ես սիրում փաստորեն։ Աննա, դպրոցում բացի գիտելիք ստանալուց, էլ ինչ ես ձեռք բերել։ Դպրոցում ես սովորել եմ լինել բոլորի հետ, բարի, ընկերություն անել բոլորի հետ եւ չկրվել ոչ մեկի հետ։ Ընկերներ ես ձեռք բերել, չէ՞։ Աննա, իսկ ընկերներիդ մեջ ինչն ես գնահատում ամենաշատը։ Ամենաշատը գնահատում եմ ընկերներիս մեջ գիտելիքը եւ բարյությունը։ Աննա, երաժշտության հանդեպ սերը ինչպես ծնվեց։ Վաղուց ես զբաղվում երաժշտությամբ։ 2 տարի ինչ ես գնում եմ երաժշտական դպրոց եւ սովորում եմ դաշնամուր, երգել։ Իսկ դու ինքնուրույն ես որոշել։ Այո, մայրիկս մի քիչ օգնել է։ Երաժշտությունը նոր դռներ է բացում, ինչ է տալիս քեզ։ Երաժշտությունը ինձ տալիս է գիտելիք եւ շարունակում է սովորեցնել ապրել։ Ես սիրում եմ երաժշտությունը եւ մինչեւ կյանքիս վերջ կզբաղվեմ դրանով։ Ընդհանում եմ կոմպոզիտորների կյանքին, ամենաշատը սիրում եմ Կոմիտասին, Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Երաժշտությունը ինձ շատ է հանգստացնում, սիրում եմ զբաղվել ազատ ժամանակ երաժշտությամբ, երգում եմ տանը։ Աննա, իսկ ընթերցել հասցնում ես։ Ընթերցել հասցնում եմ, դասերս հասցնում եմ սովորել։ Երաժշտությունից բացի ունես ուրիշ նախասիրություն։ Այո, ունեմ աստղնագործությունը, գեղեցիկ բաներ եմ սիրում կարել, դժվարություններ եմ հաղթահարում։ Խմբակներ ես գնում։ Այո, գնում եմ աստղնագործություն եւ ունկագործություն։ Երկուսն էլ համբերություն պահանջող խմբակներ են, չէ՞։ Այո, շատ գործեր եմ արել ավելաշատ աստղնագործությունից, ունկագործությունը այդքան էլ չեմ հասցնում։ Իսկ քո աստղնագործած գործերը նվիրում ես ինչ-որ մեկին։ Մայրիկին, հարազատներին։ Օրինակ ինչ-որ տոների արթիվ, մայրիկը ուրախանում է։ Այո։ Ունես սիրելի գործ աստղնագործությունից։ Աստղնագործությունից ես ունեմ մի հատ գործ, որը նվիրել եմ մայրիկիս ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Ինչ ես աստղնագործել։ Ծաղիկներ եւ թիթեռներ։ Այսինքն այդ փոքրիկ գարունը միշտ մայրիկի հետ է։ Այո։ Աննա, այլ ինչով ես սիրում զբաղվել, ինչպես ես հագեցնում ազատ ժամանակդ։ Օրինակ, եթե դասերից սովորել ես, երաժշտական դպրոցի օրվա 10-ը սովորել ես։ Սիրում եմ խաղալ իմ ընկերուհու հետ, որը միշտ ինձ հետ է լինում։ Այսինքն շատ բարձր ես գնահատում ընկերների ներկայությունը քո կյանքում, ինչպես հասկացա։ Ամենաշատը ինձ դուր է գալիս ընկերուհիս, որին շատ եմ ես սիրում, ուզում եմ միշտ նրա հետ լինել։ Ասում են, լավ է քիչ ընկերներ ունենաս, բայց հավատարիմ, որոնք միշտ կողքիդ են, այո։ Աննա, ինչ կցանկանայիր ասել քո տարիքի երեխաներին։ Իմ տարիքի երեխաներին ես կցանկանայի լավ սովորեն, երբ մեծանան իրենց մայրիկներին, հայրիկներին, ընտանիքին օգուտ բերեն, ամեն ինչ անեն, հասցնեն դասերը սովորել, դպրոցում իրենց լավ պահեն եւ ամենաշատը լինեն երջանիկ։ Աննա, դու 3 եղբոր միակ քույրիկն ես։ Այո։ Դժվար է լինել փոքրը եւ միակ աղջիկը։ Ճիշտ ասա, դժվար է, երբ մայրիկը գնում է աշխատանքի, բոլորը ասում են՝ «Արա այն, արա այս»։ Տան գործերը քեզ վրա են։ Այո։ Չեն օգնում եղբայրները։ Օգնում են։ Դու եւ փոքրն ես, եւ միակ աղջիկը, երևի տան բոլոր անդամների սերը ամենաշատը քեզ է բաժին հասնում։ Երևի, չեմ հասկանում։ Քո ընտանիքը ուրիշ ընտանիքներից ինչով է տարբերվում։ Իմ ընտանիքը տարբերվում է ամեն ինչից։ Իմ մայրիկը միշտ գիշերները, երբ լինում է, ես նրա հետ եմ քնում, նա ինձ ամեն ինչ բացատրում է։ Երբ ես գրվում եմ դպրոցում ինչ-որ երեխաների հետ մեր դասարանցի, նա ինձ բացատրում է ամեն ինչ անել, գնալ, հաշտվել նրա հետ։ Այսինքն քո ընտանիքը տարբերվում է իր համերաշխությամբ։ Այո։ Այդ ես ուզում ասել։ Իսկ եղբայրները ինչ-որ խորհուրդ տալ կամ օգնել, ի՞նչ հարցերով ես դիմում եղբայրներիդ, օրինակ։ Եղբայրներիս օրինակ դիմում եմ, եթե ես ինչ-որ մի բան եմ ուզում անել, օրինակ ցուրտ է լինում կամ արդեն գիշեր է լինում, ուզում եմ գնալ խաղալ, նա ինձ բացատրում է, որ կես գիշերին ցուրտ ժամանակներին չի կարելի խաղալ։ Այսինքն հոգ են տանում քո մասին։ Աննա, երեխաների համար որևէ բան կուզեիր ավելանար մեր քաղաքում։ Երեխաներ կան, որ մայրիկներ չունեն կամ ինչ որ բան եղել նրանք միայն են, կուզեի, որ չտխրեն եւ լինեն առողջ, ամեն ինչ լինի նրանց համար, լինեն երջանիկ։ Իսկ ցանկանալ ինչ որ վայրեր ավելանան, որտեղ ժամանցը կարելի է կազմակերպել։ Ոչ, ամեն ինչ մեր աշխարհում կա, կուզեի լինել համերաշխություն ավելի շատ, մարդիկ բարի լինեն, երջանիկ լինեն, առողջ, քանի որ ինչքան բարի ես, այնքան դու հանգիստ ես լինում, եւ եթե դու բարի լինես, կարող ես ամեն ինչի հասնել։ Thank you.